छोटे छोटे पीछे चले बड़े बड़े लड़के से पढ़वाएं, छोटे बच्चे से ना पढ़वाएं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। कोई बड़ा तालिब इल्म नहीं है, बड़े साथी आ गए। हाँ ये सही। हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे। और इस तरह मुझको बुला लेंगे हुजूर, इस तरह मुझको बुला लेंगे हुजूर, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, गुंबदे हजरा की ठंडक पाएंगे, हम भी उसके साय में सो जाएंगे। माशाल्लाह। قرآن مجید کی اور قرآن و سنت کی احادیث کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے، یہاں کے جو بانی اور محتمن تھے حضرت مولانا کریم اللہ بخشائے نور اللہ مرکزہ ہو، ان کے نام سے بھی سارے لاہور پور والے اور باہر والے واقع ہیں، یہاں رشتے کا ماحول بھی کئی اعتبار سے بہت اچھا ہے، قرآن مجید کی تعلیم نظم و ضبط اور یہاں کے جو مدرسین اور منتظمین حضرات ہیں ان کے ذوق سے بھی دلی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ذوق کو مزید تازگی عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے، اور یہاں کے طلبا بچوں کا اسلام کی خصوصیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پچھلے دنوں سے یہ معلومات ہوئی تھیں، پچھلے دن وغیرہ ہم حاضر ہوئے تھے یہاں پر، تو یہ معلوم ہوا کہ بچوں کا اسلام بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے، تو آپ کے ذہن میں رات ہی ابتدا بچے پوچھ رہے تھے کہ آموں کے بارے میں تو کوئی ترجمہ ہوئی نہیں ہے، تو آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ یہاں پر آپ آموں کے بارے میں نظمیں سنائیں گے۔ حضرت کا جو یہ سفر ہے اسلام کے لیے ہے، اپنی بھی اپنے رفقا کی اور ہماری اسلام کے لیے ہے، تو اسی موضوع پر یہ ان شاء اللہ بات کریں گے آپ اللہ کے سامنے۔ یہ ہم سب باور پور والے کے لیے انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے نامور شاعر محترم شاہین اقبال اسد جون پوری شاعر جامع درکاری حالیہ خلیفہ مجاز عارف بلّہ حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ وہ بہاول پور میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ہمیں زیارت کا موقع فراہم کر رہے ہیں، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ بہاول پور تشریف لائے ہیں۔ اب حضرت کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ اپنے مقبوضات سے ہمیں متفق ہونے کا موقع ملے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله تعالى شكر ذاكرتهم الله تعالى نسر دين کی نسبت سے آپ حضرات سے ملنے کی توفیق عطا فرمائی، جہاں یہ ان حضرات کی بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے بلایا اور ہمیں ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں، آنے کا تو ہم نے خود کہا بھی بلا تو کافی عرصے سے رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھیوں نے ہمت کی اور پشاور سے یہ سفر شروع ہو کے اب اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے، تقریباً آج شام میں ہماری واپسی، ہم سب مسافر ہیں، جیسے ہم مسافر ہیں ویسے آپ بھی مسافر ہیں۔ ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی، مسافر ہیں تو منزل کے لیے کوئی تیاری کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب خوب نفل پڑھو، خوب ذکر کرو، نہیں گناہ سے بچو، گناہ سے بچو. یہ جو میں نے عرض کیا کہ بچوں سے، حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، حضرت والا کے پاس نواب قیصر صاحب رحم اللہ تعالیٰ آتے تھے. نواب قیصر صاحب کا نام بھی دینی حلقے میں تعارف کا محتاج نہیں، مولانا فقیر محمد صاحب کے خلیفہ تھے اور مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ ان کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے. حضرت والا کے پاس دوستانہ حاضر ہوتے تھے اور حضرت والا ان سے حضرت تھانوی کی باتیں سنتے تھے. تو نواب قیصر صاحب وہ ہیں جنہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہاں بچپن گزارا. وہ فرماتے تھے کہ حضرت والا کو کئی دفعہ انہیں سنایا کہ حضرت حکیم الامت کے یہاں ہم چھوٹے میں رہتے تھے، حضرت ہمارا سر منڈوا دیتے تھے اور ہمارے رہنے کی جگہیں الگ تھیں، اور کسی امرت بچے سے جس کی داڑھی وغیرہ نہ آئی ہو حضرت نعت اور تلاوت وغیرہ نہیں سنتے تھے، کیونکہ پھر وہ نگاہوں کا توجہ کا مرکز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے جس طرح میلان ہو اس سے نگاہ کی حفاظت کرنا. مدرسے کے ماحول میں یہی تو سب سے بڑی بات ہے، یہاں پہ عورتیں کہاں آتی ہیں، یہاں یہی ہے نفس و شیطان پھر اس کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ رسوائی مقدر ہو جاتی ہے. اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ العزیز کا ایک رسالہ ہے نظر کی حفاظت، اور اس میں حضرت شیخ نے لکھا ہے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں عورت کے ساتھ ایک شیطان دیکھتا ہوں اور امرت کے ساتھ 10 شیطان دیکھتا ہوں. اور فرمایا اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بغیر دوڑ داڑھی مونچھ والے سے مستقل رابطے میں رہے اور مستقل اس کے ساتھ چلے تو اس پر الزام لگا دینا چاہیے، اس پر الزام لگا دینا چاہیے، اس سے اچھا گمان نہ کریں. تو یاد وہ کہے گا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو مت رکھو اس کو ساتھ. لہذا یہ بزرگوں نے احتیاط بلا وجہ نہیں بتائی، کہ کوئی وجوہات ہیں. کہ محمد تھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز میں، اس گناہ میں ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اس کو اختلاط ہوتا ہے اور اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ جس کو میں احاطۂ تحریر میں نہیں لا سکتا، احاطۂ تحریر میں نہیں لا سکتا. لہذا جہاں اللہ تعالیٰ دین کا اتنا بڑا کام لے رہے ہیں، وہاں اگر ان چیزوں سے ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عام بازار میں گناہ بھی گناہ ہے، لیکن مسجد میں زیادہ بڑا سمجھا جاتا ہے. یعنی مسجد میں گناہ، پھر کوئی مسجد نبوی میں جا کے خدا نخواستہ وہی گالم گلوچ کرے، آدمی کہے کیسا مسلمان ہے یہ، کیسا ہے کہ مسجد نبوی میں برا کام کر رہا ہے. تو جس طرح گناہ کی شناعت ایسی جگہوں پر بڑھ جاتی ہے، اسی طرح دینی کاموں کے ساتھ بھی شناعت برائی کی بڑھ جاتی ہے. یہ ہم نہ سمجھیں کہ ہم جب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، بڑی باتیں. تبلیغی جماعت کا بھی منشور یہی ہے، بزرگوں سے پوچھیے کہ رات مرکز میں کوئی دیریش لڑکا نہ گزارے، اگر گزارے تو اس کے ساتھ اس کے چاچا بھائی باپ کوئی نہ کوئی ضرور ہو اس کے ساتھ. کیوں ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور ایسوں سے پھر ایسوں کو ایسا توجہ کا مرکز بنانا جو ہے یہ مناسب نہیں، ورنہ پھر جتنے لوگ دیکھیں گے ہر کی نگاہ اپنی الگ الگ ہوتی. ٹھیک ہے، بعضوں کو یہ مجادہ نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں نہیں ہوتے ہوتے بھی اچانک ہونے لگتا ہے. بجلی نہیں آ رہی ہے تو نہیں آتی، جب بھی ہم ننگی تار نہیں پکڑتے، اچانک بجلی آ گئی پھر کیا ہوگا. اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت والا، یہ تمام اکابرین کو ہم نے دیکھا کہ یہ حضرات اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی ہونے کی کوئی ندامت تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم حنفی ہیں. ہمارے امام صاحب کا یہ معمل تھا کہ حضرت امام محمد کو پیچھے بٹھاتے تھے، ان سے پوچھیے آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ کمزور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا. یہ اگر زور آوری کرے گا تو پھر اس کا پھر اس کے نفس و شیطان اس پر حاوی ہو جائیں گے. لہذا ہم سب مسافر ہیں، اور مسافر کہاں جاتا ہے؟ زیست کی کشتی کا رخ عقبہ کے ساحل کی طرف. بندے نے بہت پہلے عرض کیا تھا شعر، زیست یعنی زندگی، زیست کی کشتی کا رخ عقبہ کے ساحل کی طرف، بڑھ رہا ہے ہر مسافر اپنی منزل کی طرف, بڑھ رہا ہے ہر مسافر اپنی منزل کی طرف, چاہے یا نہ چاہے. ٹرین میں جو ہے ہم جب جائیں خانے وال سے, ہم جائیں کراچی اور منہ لاہور کی طرف ہو خانے وال کی طرف ہو, تو کیا کراچی نہیں پہنچیں گے؟ منہ کدھر بھی کرو ٹرین ادھر ہی جائے گی. ہم لاگ بچنا چاہیں جا رہے ہیں قبر کی طرف, سب کے سب ہیں رہ رہے کوئے فنا, جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا, بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا, آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت. زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا اور نہ طول عمل کام آئے گا, کچھ نہ ہنگامے اجل کام آئے گا, ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت. اور کجروں کی یہ چٹک اور یہ مٹک, دیکھیے خواجہ صاحب کیسے پیارے اشعار ہیں, کجروں کی یہ چٹک, کجرو مطلب ٹیڑھا راستہ چلنے والے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں گھر میں جا کے. آپ لوگوں کو تو محنت کرنی چاہیے, گھر سے ٹی وی نکلوائیں, ابا سے کہیں یا تو ہمیں مدرسے میں پڑھائیں یا پھر ٹی وی دکھائیں, دو میں سے ایک کام ہو سکتا ہے. جو بچے ٹی وی دیکھتے ہیں ان کا حفظ صحیح نہیں ہوتا, بہت دیر بھی لگتی ہے, کمزور بھی رہتا ہے. لہٰذا محنت کریں, ان شاء اللہ بچوں کی بات بڑے بھی مانتے ہیں. میں نے ایک نظم لکھی, ابو ابو داڑھی رکھ لیں, تو چھوٹے بچوں نے پڑھا, کئی ابوؤں نے داڑھی رکھ لی, اس کو سن کے ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں. تو بچہ کہہ رہا ہے اپنے ابا سے, ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں. حضرت والا فرماتے تھے عورتیں بھی داڑھی کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں. حضرت والا نے فرمایا مسکرا کے, عورتیں سمجھیں گی ہماری کیسے داڑھی آ سکتی, عورتوں کی داڑھی تو نہیں آ سکتی, عورتیں اپنے میاں شوہر کو تو داڑھی کی کہہ سکتی, کہ تم ہمیں سنت کے چہرے میں اچھے لگو گے, ایسے اچھے نہیں لگتے. حضرت والا فرماتے تھے کہ آج کا مرد شیخ کی بات بعد میں سنتا ہے, شیخائن کی پہلے سنتا ہے. اچھا بیوی ہے تو محترمہ نے فرما دیا, یاد آپ کو رکھنی پڑے گی. تو اس لیے بچے بھی یہ محنت کریں اور اپنے گھر سے یہ آلات فوائش کو نکالیں, ورنہ کہیں نہ کہیں ضرور ڈسا جائے گا. چھٹی کتنے ہمارے دوست بتاتے ہیں, بہت سارے اللہ کے شکر متعلقین ہیں, تو وہ بتاتے ہیں گھر جاتے ہیں پورے ہفتے تو مدرسے میں رہے, بالکل صحیح رہے اللہ کے شکر, ایک دن ایک رات صرف جمعے کا دن, شب جمعہ اور جمعے کا دن سارا نور ضائع ہو گیا, اسی کمرے میں سونا پڑ رہا ہے جہاں ٹی وی چل رہا ہے. بھائی کم از کم اگر ہم آج, یہ شوق تو ہے حفظ کرانے کا, لیکن دیندار بنانے کا بھی تو شوق ہو. یہ گھر میں اگر نامحرمات کیا ہے, نامحرمات ٹی وی میں کیا آتا ہے, محرم آتی ہے کوئی, مائیں بہنیں آتی ہیں. اس لیے ایسے دوستوں سے بھی دوستی چھوڑ دیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں یا آل فال باتیں کرتے ہیں. کجرو کا مطلب ٹیڑھا راستہ چلنے والا, کجروں کی یہ چٹک اور یہ مٹک, دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک, چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک, بھول کر بھی پاس مت ان کے پھٹک, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت. اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو کہیں بھائی یہ تو بڑا مزہ کر رہا ہے, یہ کیسی کیسی گندی چیزیں دیکھ رہا ہے, ہم ہی ایک مدرسے میں پڑھے ہوئے, کیوں گندی چیزیں دیکھنے میں کیا ہے, جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں. آج کتنے کتنے نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں, طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں اور جو ہے اوقات ضائع ہو رہے ہیں, اور پھر اکثر پھر دینی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں. جو ان چکروں میں پڑھتے ہیں پھر ان کا دل حقیقی ہٹ جاتا ہے, دوسری طرف کو ان کا دھیان لگا رہتا ہے, استاد کیا فرما رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اساتذہ کا ادب بھی نہیں ہوتا. گناہ کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کا ادب کم ہو جاتا ہے, آدمی بدتمیزی کرنے لگتا ہے, اور اساتذہ کا ادب جو نہیں کرتے ان کے اندر علم نہیں آتا. حروف آ جائیں اور بات ہے, علم کی حقیقت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی جو اپنے اساتذہ کا بڑوں کا ادب نہیں کرتے. ہر کی خدمت کر او مخدوم شد, مولوی فرماتے ہیں ہر کے خدمت کر او مخدوم شد, ہر کے خدرہ دید او محروم شد. جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے, ایک دن اس کی بھی خدمت کی جائے گی, اور جو کہتا ہے میں تو خود بہت جانتا ہوں میں کیوں خدمت کروں, وہ محروم شد یعنی وہ محروم رہ جاتا ہے. وہ بڑا بڑے ہو کر بھی وہ محروم رہتا ہے, بظاہر بڑا ہے لیکن حقیقت میں کیا بڑا ہے. مولوی فرماتے ہیں نیست بالغ جز رہیدہ ہوا, وہ بالغ نہیں ہے جو اپنی خواہشات نفس میں پڑا ہوا ہے. چھوٹا بچہ جو ہے وہ چھوٹا بچہ گھروندہ بناتا ہے مٹی کا, اگر کوئی اس کو گرا دے تو وہ روتا ہے. اسی طرح بڑے بھی ہم اگر ہو گئے اور اسی گاڑی اور مکان کے چکر میں لگے, آخرت کی فکر نہیں ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جانے والی ہیں. ساری چیزیں بڑے بڑے مکانات بندے نے عرض کیا, اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں, یہ ہرگز اپنے نہیں ہیں پرائے ہیں, یہ بعد تیرے کوئی اور ہوگا یہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. ہمارے بعد کسی اور کی تختی لگ جائے گی. ہمارے ابا دادا چلے گئے نا, ٹھیک ہے, بہت سے ہو گئے, ابا دادا چلے گئے, ان کے دادا چلے گئے, آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی پشتیں قبر میں, زیادہ لوگ قبر میں ہیں, کم لوگ زندہ ہیں. اسی طرح ہم بھی ایک دن آج سے 50 نہیں تو 100 سال بعد تو زمین بالکل پلٹ جاتی, دوسری مخلوق نہیں ہوتی. تو کیا ہے ایسی جگہ, حضرت والا فرماتے تھے جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا, ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا, ایسی دنیا سے. حضرت والا نے فرمایا کہ میں طبیہ کالج میں پڑھتا تھا, چھٹیاں ہوئیں تو چھٹیوں کے بعد میں اپنے دوست کو لینے کے لیے گھر گیا, اس کے ساتھ جائیں گے طبیہ کالج. جب وہاں پہنچا تو اس کی اماں نے بتایا تمہارا دوست تو قبرستان میں لیٹا ہے, تیز بخار ہوا, اس سے انتقال ہو گیا. حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے میرے دل پر چوٹ لگی. حضرت والا تو تھے بچپن سے ہی اللہ والے, لیکن فرمایا جلدی سے کسی اللہ والے کا دامن تھام لو. فوراً حضرت پھول پوری کی خدمت میں حضرت والا رہنے لگے. یہ ہے کہ دوسروں کی حالت سے عبرت حاصل کرے. دیکھ رہے ہیں ہم جب اس بند سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. قبرستان میں جا کے دیکھیے کیا نوجوانوں اور بچوں کی قبریں نہیں ہیں, صرف بوڑھوں کی ہیں, ہر قسم کے ہر سائز کے ہیں. کتنے بچے جو ہیں وہ ابھی سب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کتنے بچے ایک ساتھ اس میں انتقال کر گئے. اس لیے ہر آدمی کو تیار رہنا چاہیے موت کے لیے, ہر آدمی کو تیار رہنا چاہیے. فرمایا خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, ہے ہر وقت پیش نظر جب یہ منظر, یہاں پر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا, کھاؤ پیو خوب مال جمع کرو اور جو ہے صبح دن بھر کھاؤ اور صبح کو ایکسپورٹ کر دو, دن بھر امپورٹ اور صبح کو ایکسپورٹ, یہ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کے دفتر ہیں. حضرت والا سمجھا اگر انسان کی شرافت اس سے ہے کھانے پینے سے تو ہم سے زیادہ ہاتھی کھاتا ہے, پھر ہاتھی کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے. اشرف المخلوقات انسان کو اس لیے بنایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, انسان اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, اس لیے اشرف المخلوقات بنایا. لہٰذا ہمارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے, ورنہ وہاں تو ہم نے کہہ دیا تھا نا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, ہم نے کہا تھا بلا کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں, تو کہہ دیا تھا پاس ہو گئے. ایسے یہ ایسا ہی ہے جیسے استاد جی پڑھاتے ہوئے کہیں سمجھ میں آ گیا سبق, ہاں استاد جی سمجھ میں آ گیا, سب نے ہاتھ اٹھا دی, اب فلاں ہوگا تم ذرا کھڑے ہو کے بیان کرو, اب پتہ چلے کتنا سمجھ میں آیا. یہ اس لیے بھیجا دنیا میں, وہاں تو کہہ دیا ہاں ہاں آپ ہی ہمارے پالنے والے, دیکھیے دنیا میں آئے کیا کروں گا. چند فیصد لوگ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, اکثریت ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. تقریباً 4 سے 5 ارب کفار جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہیں, مرے اور دوزخ میں گئے, مرے اور دوزخ میں گئے. اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, جنت کا سرٹیفکیٹ تو ہمیں پہلے ہی دے دیا, اب اس چیک کو کیش کرانے کی دیر ہے, کیش کرانے کی دیر ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور دین کے علم کے لیے قبول فرمایا, یہ تو بہت خوش قسمت لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے, ہر ایک کو دین کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. لہٰذا ہم بھی اگر عام لوگوں کی روش چلیں گے, میں چاہ رہا ہے اس کو دیکھنے چلے گئے, اسی طرح جو ہے جیسے عام لوگ پائنچا رکھتے ہیں ہمارے پائنچے بھی اگر ایسے نیچے ہوں گے تو کیا فرق ہوا. لہٰذا ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. اور میں ماں اسفل من القعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا. نیچے لٹکانا تو ہے ہی گناہ, ایک دم برابر بھی نہ رکھے, تھوڑا سا اوپر رکھنے میں کیا حرج ہے, تھوڑا سا تھوڑی سی شلوار ایسی ہو کہ نظر تو آئے دور سے کہ اوپر ہے, آج ایسے رکھتے ہیں کہ نظر دیکھنے والا اچھا گمان کرے کہ ہاں شاید کہ اوپر ہے, صرف ٹخنا بمشکل نظر آئے. نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہزار مبارک کبھی بھی پنڈلیوں سے نیچے نہیں آئی. میں نے خود مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنا, اور آپ نے بیت المکرمہ میں ارشاد فرمایا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے لیے جا رہے تھے, پھر ان سے آپ صلح کرنے جا رہے ہیں مشرکین سے اور آپ کی ازار اتنی اوپر ہے, آپ کو پتا ہے وہ کتنا ذلیل سمجھتے ہیں ایسے آدمی کو. فرمایا سنو, مجھے وہ ذلیل سمجھے یا معزز, میں نے اپنے آقا کو اسی طرح دیکھا ہے, میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا. اسی طرح پانچ ہزار جو ہے ان کی پنڈلیوں تک تھی, آج پنڈلیوں تک نہ صحیح, کم از کم تخنے تو واضح نظر آئے. کس لیے ہم شرما رہے ہیں, کس سے شرما رہے ہیں بھائی, اپنے اپنے لوگوں سے, مسلمانوں سے چلوا رہے ہیں. ہم جب کریں گے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی کیا ہو صوفی بن گئے, کہنے دیں, شکر ادا کریں کوئی ہمیں صوفی تو سمجھ رہا ہے, کہ اللہ ہمیں بھی صوفیہ میں اٹھائیے. صوفیہ کوئی کمزور جماعت ہے؟ صوفیہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے, کتنے لوگ علماء صوفیہ مشائخ کے ساتھ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ چاروں سلسلے جو ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان, اور اسی طرح سہروردی, اور اسی طرح قادری سلسلہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, یہ سب سلسلے برحق ہیں. اسی لیے کسی سلسلے میں آدمی داخل ہو جائے, اگر موقع لگے تو کسی سلسلے میں داخل ہو جائے. یہ سلسلے جا کر کہاں ملتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نقش بندیہ سلسلہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے ملتا ہے جا کے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ دونوں نے بیعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, تحقیق ان الذین یبایعونک, بے شک جو لوگ بیعت ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ پر وہ بیعت ہوتے ہیں میرے ہاتھ پر. انما یبایعون اللہ, اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ وہ بیعت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر. انما یبایعون اللہ, ید اللہ فوق ایدیہم, اوپر والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ, اوپر والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہے, حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, وہ سلسلہ مشائخ حقہ میں داخل ہو جائے, کڑی در کڑی جا کر حضرت علی حضرت صدیق اکبر سے یہ ہاتھ ملے گا, اور جا کر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا ہاتھ, آپ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا, آپ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا. لہٰذا سنتوں پر چلتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے, شرمانا جو ہے غیروں کے طریقے میں شرمانا چاہیے, سنت کے طریقے میں کیا شرمانا. نقش قدم نبی کے ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عالمی شہرت یافتہ شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. گر غلام شاہ بتہا ہو تو سنت پر چلو, دعوے دار عشق مولا ہو تو سنت پر چلو. کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت, جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو. ایک ایک سنت, سر کے بال بھی سنت کے مطابق, جب بعض جگہ یہاں سے بڑے ہوتے ہیں پیچھے سے چھوٹے ہوتے ہیں, پھر وہ ٹوپیوں سے بھی نکل رہے ہوتے ہیں, سر کے بال بھی سنت کے مطابق. اگر سردی زیادہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ نوجوان اور چھوٹے بچے سر منڈا کے رکھیں, اس میں عافیت ہے. یہ بال جو ہے ذہانت کے چوستے ہیں, اور بہت سی چیزوں کے بہت سے اس میں اور بھی وبال ہیں. بال جو ہے وجہ وبال ہے, بال کے اندر, وبال کے اندر بال موجود ہیں, اس میں بہت سے وبال موجود ہیں. لہذا حکیم الامت کے یہاں بھی, ہمارے حضرت والا کے یہاں بھی اسی طرح اکثر ایسے جگہوں پر جو ہے وہ بچوں کا سر جو ہے وہ منڈوا دیا جاتا ہے, یا اس میں بہت سے فوائد ہیں. لیکن سردی ہے تو ٹھیک ہے, کچھ کا بال رکھنے کی گنجائش ہے, لیکن بال بھی سرکار کے مطابق اور گال بھی سرکار کی سنت سے سجے ہوں. بعض لوگ داڑھی تو رکھتے ہیں, یہاں تو ماشاء اللہ سبھی وہی, یا تو بغیر داڑھی والے بچے ہیں یا پھر جو داڑھی والے ہیں, کیونکہ عوامی طبقہ تو ہے نہیں یہاں پر. لیکن یہ بات سمجھ لیں, داڑھی رکھ کے بعض لوگ یہ پیچھے کرتے رہتے ہیں یہاں پہ. یہ پیچھے کرنا کیوں, شرمانے کی کیا ضرورت؟ جھنڈا وہ ہوتا ہے جو لہرائے, لہراتا ہے نا جھنڈا, جھنڈے کو موڑ دیا جائے تو جھنڈا کہاں رہا, ڈنڈا رہا, پھر اس سے پٹائی ہو سکتی. اور جھنڈا وہ ہوتا ہے جو لہراتا ہے, تو سرکار کے جھنڈے کو لہرانا چاہیے. حضرت بارہ رحم اللہ تعالیٰ شیر نے شعر فرمایا حضرت میر صاحب کی داڑھی پر, کہ میر کی داڑھی کا نقشہ, ہمارا تعلق حضرت میر صاحب دام برکاتہم سے, تو فرمایا میر کی داڑھی کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم, ناچتا ہو مور جیسے پر کو پھیلائے ہوئے, ناچتا ہو مور جیسے پر کو پھیلائے ہوئے. لہذا داڑھی رکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. صلی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو بری شکل دیں گے. اس بات کو آگے پھیلائیں, یہ ہمارے ذمے ہے یہ کام, اس بات کو آگے پھیلائیں کہ داڑھی کا کٹانا منڈانا, ایک مٹھی سے کم سے کٹانا کتروانا, کالا خضاب لگانا, یہ سب گناہ ہے. بازے بڑھا تو لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں تو قید ہو گئی اور بیوی کی عمر کم ہے لہذا کالا خضاب لگاؤ. مفتی محمد صاحب نے ضرب مومن میں لکھا ہے یہ مسئلہ, کہ 40 سال سے اگر کم عمر ہے تو گنجائش ہے, کیونکہ ابھی جوانی میں آتا ہے وہ, 40 سال کے بعد ہی اکثر لوگ لگاتے ہیں. 40 سال سے کم تو ہوتی نہیں سفید, نہیں ہے 45 سال کی اور بیوی مل گئی 25 سال کی, تو کہتے ہیں ذرا عمر میں فرق نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لگانے کی اجازت ہے, براؤن خضاب لگانے کی اجازت, براؤن کالا, کالا نہیں ڈارک براؤن تک, جس سے کالا نظر نہ آئے, بلیک, یہ جائز ہے. پولی کلر 77 نمبر, والا نمبر بھی بتاتے تھے کالا کولا پولی کلر 77 نمبر, لیکن بعد میں اس میں اتنا انہوں نے اضافہ کیا کہ وہ بلیک نظر آتا ہے. امیر صاحب نے فرمایا اصل اس کا تعلق اس پر ہے کہ دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے, اگر دیکھنے میں بلیک نظر آتا ہے تو پھر لگانا جائے نہیں, براؤن نظر آنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے یہ کیا ہے, سفید داڑھی میں کیا حرج ہے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک داڑھی سفید ہوئی تو پوچھا ماں حاضہ یا ربی یہ کیا چیز ہے, فرمایا حاضہ وقارن, یہ مومن کا وقار ہے, سفید داڑھی مومن کا وقار ہے, اسے اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں. مولانا جلیل مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بیٹھا تھا, اپنی نظم سنائی, اس کے بعد حضرت نے فرمایا بیان جب فرمایا تو فرمایا کہ مولوی جب تک جوان ہوتا ہے کوئی اس کی بات نہیں سنتا, اور جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اس کو وقت نہیں ملتا, اتنا لوگ بلاتے ہیں. داڑھی سفید ہونے میں کیا آ رہے ہیں, اس لیے ہر چیز کو دیکھنا ہوگا, سر کے بال, اپنے گال, اپنے تمام اعمال, پائچہ, ہمیشہ دھیان رہے کہ اچھی طرح تخنے سے اوپر ہو, تھوڑی سی تھوڑا سا اوپر نہ ہو, اچھی طرح تخنے سے اوپر ہو, اور اسی طرح آنکھوں کی حفاظت, نگاہوں کی حفاظت, ٹی وی دیکھنے والے نگاہ کی حفاظت کر سکتے ہیں, میچ دیکھنے والے, میچ میں بھی کتنے اشتہارات درمیان میں آتے ہیں. الحمدللہ اسی نظم کا بندے کا بند ہے کہ امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شہد آئی ہے, جو امت مسلمہ پر ظلم ڈھا رہا ہے اس کے یہاں کتنی کرکٹ ٹیم ہے, ذرا اس سے پوچھیے کوئی کرکٹ کی ٹیم ہے اس کے یہاں, کوئی ٹیم نہیں ہے, اس کو پتا ہے ٹیم بنانے سے نہیں ہوتا بلکہ آلات حرب سے جو ہے حکومت قائم ہوتی ہے, آلات حرب اسی کے پاس ساری دنیا میں سپلائی بھی کرتا ہے, لڑائی بھی کرواتا ہے, اور مسلمانوں پہ ظلم بھی کرتا ہے, اور مسلمان جو ہے بس پاکستان زندہ باد کر رہے ہیں, میچوں سے کہیں زندہ باد ہوتا ہے, اگر اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج ایٹمی قوت ہے, ورنہ تو بھارت کب کا جو ہے وہ کچا چبانے کے لیے بیٹھا ہے, آج اسی لیے ڈرتا ہے, جب بھارت کے عبد الکلام نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو چھ منٹ میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا, تو ڈاکٹر عبد القیر صاحب نے جواب دیا تھا ہم 3 منٹ میں ایسا کر دیں گے ہندوستان, اسی لیے اللہ کا شکر ہے جو تھوڑی سی قوت ہے, لیکن وہ بھی اپنے بعض دفعہ وہ بھی اپنے اختیار سے باہر چلی جاتی ہے, غیروں کی غلامی نے یہاں تک پہنچا دیا, تو امت مسلمہ پر تو بن آئی ہے اور تو گیند بلے کا شہد آئی ہے, تجھ پہ کیوں اس قدر بے حسی چھائی ہے, کیوں نہیں لیتا ہاتھوں میں تیرو کماں, آج کے نوجوان سن لے میری فواں. ٹھیک ہے کبھی بچپن ہے لڑکپن ہے کھیل لیا, کھیلنا اور ہے دیکھنا اور ہے, 1-2 گھنٹے کے لیے چھٹی کے دن میں یا چلو شام میں عصر سے مغرب تھوڑی ریفریش ہونے کے لیے تازہ دم ہونے کے لیے کھیل لیا گنجائش ہے, لیکن دیکھنے اور کھیلنے میں فرق ہے, دیکھنے میں انہماک بڑھ جاتا ہے, نمازیں تک ضائع ہو جاتی ہیں اور سامنے پھر اشتہار آ رہا ہے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں, ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ ٹی وی کے سامنے کھڑا ہوا آدمی میچنگ ہوتی ہے, جو لوگ داڑھی کے ساتھ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں وہ بھی میچنگ نہیں ہوتی, میں نے اس میں شعر کہا ہے کہ رخ پہ داڑھی ہو تو پتلون عجب لگتی ہے, رخ پہ داڑھی ہو تو پتلون عجب لگتی ہے, جیسے انگریز کا پیوند مسلمان کے ساتھ, جیسے انگریز کا پیوند مسلمان کے ساتھ. اور ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ پن کھلی ٹائی کھلی بکلس کھلا کالر کھلا, پن کھلی ٹائی کھلی بکلس کھلا کالر کھلا, کھلتے کھلتے 1.5 گھنٹے میں کہیں مسٹر کھلا, اتنے کس کے بندے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا آسان لباس دیا, یوں اتارو ادھر یوں کر کے نکالو ادھر سے, وہ کہاں سے پیسے نکالتے ہیں بےچارے اٹھ اٹھ کے, قاری انیس صاحب کہتے ہیں جی یہ پیچھے سے نکال کے کیا کھا رہے ہیں پتہ نہیں, کہاں پیچھے سے نکال کے کھا رہے ہیں, پیچھے والی جیب میں کچھ رکھا ہو. قاری انیس صاحب ملتانی ہمارے کراچی میں بھی آتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آسانی دی ہے, دین سراسر آسان ہے, سادہ ہے, فطرت کے عین قریب ہے, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. ایک نے پوچھا نا کہ ٹائی پہننے میں کیا فائدہ ہے, ٹائی پہننے میں کیا فائدہ ہے, غیروں کا طریقہ ہے, کیا فائدہ تو اتارنے کے بعد پتہ چلتا ہے, بہت راحت محسوس ہوتی ہے اتارنے کے بعد, پہننے میں جو آدمی بن جاتا ہے اتارنے کے بعد بڑی راحت ہوتی ہے, یہ فائدہ ہے. یہ فائدہ یہ ہے کہ غیروں کی نظر میں ہم سلیکٹڈ ہوتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے گر جاتے ہیں, یہ فائدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اب ٹو ڈیٹ نہیں ہے, ڈیٹ ایکسپائر ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے خلاف ہے وہ ڈیٹ ایکسپائر ہے, اور اپ ٹو ڈیٹ وہ ہے جو داڑھی اور ٹوپی میں ہے اور اللہ والا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اللہ کا پیارا ہے. ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے پیاروں کی طرح بننا ہے. بندے نے عرض کیا کہ اب سیرت و کردار کو سنت سے سجاؤ سرکار کے, اب سیرت و کردار کو سنت سے سجاؤ, کفار کے ملعون طریقوں کو مٹاؤ, کفار کے ملعون طریقوں کو مٹاؤ, اللہ کے پیاروں کی طرح شکل بناؤ, اللہ کے پیاروں کی طرح شکل بناؤ, پیغام نبوت کا یہ امت کو سناؤ, مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہ سے شاعری نہیں ہے. وقت بہت آخش شوارد داڑیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کترواؤ. آج امت الٹی جا رہی ہے. پنجاب والے میں تو بالکل عام ہے, کچھ نہیں تو کچھ نہیں, مونچھوں میں شان سمجھتے ہیں. حالانکہ شان داڑھی میں ہے, مسلمانوں کی شان داڑھی میں ہے, مسلمانوں کی شان داڑھی میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مونچھے والوں کو, داڑھی منڈی والوں کو دیکھ کر چہرہ اندر پھیر لیا. قیصر و کسرا کے سفیر آئے تھے, عام لوگ نہیں تھے. سفیروں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے, لیکن آپ کو اتنی کراہت ہوئی کہ آپ نے ادھر سے منہ پھیر لیا. پوچھا فکری ہن نور الیہما, آپ نے نظر مبارک پھیر لی. پوچھا من ہمارا کما, تمہیں ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ نے کہا ربنا امرنا ربنا کسرا, ہمارے رب ہمارے یعنی بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. آج امت الٹی جا رہی ہے, اسی لیے پستی میں جا رہی. اگر سب لوگ وردی ہے, یہ مسلمان کی وردی ہے. یہ باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں آج اس بات کو آگے پہنچائیں. بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ واقعی یہ بات بھی اتنی ضروری ہے. جناب یہ اتنی ضروری ہے کہ داڑھی کا منڈانا اور کٹانا گناہ ہے, جیسے وتر کی نماز چھوڑنا گناہ ہے. جیسے عید کی نماز چھوڑنے والے کیا کہتے ہیں, بہت ہی بڑا شقی ہے, عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا. تو داڑھی کا رکھنا اسی طرح واجب ہے جس طرح عید بقرعید کی نماز واجب ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دو اعمال اور ہیں, نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت. نظر کی حفاظت فزین العین یا نظر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکاری ارشاد ہے. کسی کمزور روایت سے بیان نہیں کر رہا ہوں, بخاری شریف کی روایت ہے. صرف فزین العین یا نظر, فزین العین یا نظر, آنکھوں کا زنا ہے بد نگاہی. کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا یا کسی دیریش لڑکے کو شہوت کے ساتھ دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. اللہ کے لیے چھوڑ دیں, پھر دیکھیں کہ نمازوں میں کیسا جی لگتا ہے. تلاوت میں آج اسی لیے مزہ نہیں ہے, نمازوں میں اسی لیے مزہ نہیں ہے. چند دن حضرت والا فرماتے تھے کہ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے. انگلینڈ میں, امریکہ میں, موریشس میں, ری یونین تک میں حضرت والا نے یہی بات فرمائی, ایک کام کر لو کہ نگاہ کی حفاظت کر لو, سارے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. کر کے دیکھیں, نہ سمجھ آئے تو کر کے دیکھیں, کم از کم 40 دن تک نگاہ کی حفاظت کر کے دیکھیں. اگر دل گواہی نہ دے کہ عبادات میں ایسا مزہ آئے گا, کیوں ہم کہتے ہیں مزہ, وہ خاص مزہ نہیں ہے. وہ کیفیت کی کیفیت کہاں سے آئے؟ خوشبو تو بہت اچھی ہے, 1000 کی خوشبو ہے, لیکن خوشبو لگائی ادھر اور نیچے شلوار نیچے رکھنے کی وجہ سے کتے کا پخانا لگ گیا. اب ادھر سے بدبو آ رہی ہے, خوشبو نہیں آ رہی, بدبو کیوں آ رہی ہے؟ اس میں بدبو یہاں سے نہیں آ رہی, بدبو نیچے سے آ رہی ہے. لہٰذا اعمال جب خراب رہیں گے, نگاہیں خراب ہوں گی. ٹینک ہے بہت بڑا, ٹینک یہاں بھی ہوگا. اب ٹینک میں پانی ایک طرف سے بھرا جا رہا ہے, ڈیزل نلکے کھلے ہیں, ٹوٹیاں ساری بھوجی خانے کی ساری, چلے بھر نہیں رہا. کیا بات ہے بتائیں, ادھر سے ٹوٹیاں بند کرو تب بھرے گا. ادھر دل میں نور جب بھرے گا, جب آنکھوں کی کہ آنکھوں پر تالا ہوگا, جب آنکھوں پر آنکھوں کی ٹوٹیاں بند ہوں گی, کانوں سے گانے نہ سنیں. اور فرمایا کہ الغنا ہم بتن نفاق, گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ طبقہ تو نہیں سنتا, نہیں اس بات کو آگے پہنچائیں. لیکن تو سنتا نہیں ہے, لیکن وہاں بیٹھ جاتے ہیں بازے, چلو بھائی دوست ہیں بیٹھ جائیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ اچھی صحبتوں میں رہنا ضروری ہے, اتنا ہی زیادہ بری صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے. اب اتنی بڑی عمارت ہے, بننے میں کتنا وقت لگا ہوگا, 1-2 سال تو لگتے ہیں نا. گرانا چاہیں خدا نخواستہ تو 1-2 دن میں بلڈوزر آ کے سب کو گرا دے گا, بلڈوز کر دے گا. گرانا آسان ہے, بنانا مشکل ہے, تعمیر مشکل ہے, تقریب آسان ہے. اس لیے جو ہے بری صحبتوں سے بہت بچیں. کجروں کی یہ چٹک اور یہ مٹک, دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک, چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک, بھول کر بھی پاس مت ان کے پھٹک. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت. اور فرمایا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ سے ایک دن خاک ڈالی جائے گی, اور برا لگے تو مجھ سے ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت, یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ 4 آدمی لے کر جائیں, ورنہ کتنوں کو ایسی موت آتی ہے قبر بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ بھی اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ بندے کو بلاتے ہیں. جب ہم کیا سوچتے ہیں, ابھی تو گناہ کر لو, ابھی تو جوانی ہے, پھر جب بڑھاپا آ جائے گا پھر توبہ کر لیں گے. کون کتنے لوگ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور بڑھاپا آ بھی گیا, پھر بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, شیطان جو ہے شیر لے کے آتا ہے مومن خان مومن کا, کہ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن, آخری وقت میں کیا خاص مسلمان ہوں گے. چلو میاں کمزور ہو جاتی ہے, نفسانیت حاوی ہو جاتی ہے, روحانیت کمزور ہو جاتی ہے. روحانیت کمزور ہو جاتی, پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. بعض دفعہ ایک آدمی حضرت والا کے یہاں تھا, وہ شیخ نے تو فضائل اعمال میں لکھا ہی ہے, فضائل نماز میں لکھا ہے نا, ایک عورت آئی تھی دکان پر تولیہ خریدنے, میں اس کو دیکھتا رہا, آج دل پر قفل سا لگا ہے, کلمہ نکلتا نہیں منہ سے. اسی طرح کا واقعہ تھا حضرت والا کے یہاں نظام آباد میں, یہ آج سے بہت مشکل 40-50 سال پہلے کی بات, کہ وہ آدمی زیادہ تھا خاص طور سے, اس زمانے میں اتنی ہریانی پاک کی نہیں تھی ہماری کراچی میں بھی. لہذا رفتہ رفتہ ہم ترقی کر رہے ہیں, ترقی کیا کر رہے ہیں, جہنم کی طرف کو چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ جاتا تھا خاص طور سے کالج اسکول کی چھٹی کے وقت بد نگاہی کرنے کے لیے, اس کا دوست اس کو سمجھاتا تھا, وہ حضرت والا کے پاس آتا تھا. جب اسے اچانک وہ بیمار ہوا, اور اتنا بیمار ہوا کہ اس کے دوست نے کہا بھائی اب تمہاری زندگی کی امید نہیں لگ رہی ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, تم ایسا کرو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سچے دل سے. اس نے کہا کہ کیونکہ وہ دوست تھا, اس نے کہا کہ جو تم کہتے ہو سب منہ سے نکلتا ہے, پانی پلاؤ, دوا کھلاؤ, ڈاکٹر بلاؤ, سب سمجھ میں آتا ہے, سب نکلتا ہے, جو لفظ تم کہہ رہے ہو میرے منہ سے نہیں نکلتا, توبہ کا لفظ نہیں. یہ ہے دل پر اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں, دل پر مہر لگا دیتے ہیں. اس لیے گناہ کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے, توبہ کرنا بھی اختیار میں ہے, اور اللہ والا تو وہ جو جوانی پیدا کرے. بتائیے بکرا لینے جاتے ہیں تو بڈھا بکرا لیتے ہیں, چاہے جو ہے بچیا چاہیے, بچڑا چاہیے, بکرا جوان, مرغا بھی جوان چاہیے, بڈھا نہیں چاہیے. اپنا بڑھاپا اللہ کے لیے رکھا ہے, جوانی گناہ کے لیے اور بڑھاپا اللہ کے لیے. اور بڑھاپے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی کسی کام کا نہیں رہتا, حج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, اور نماز عبادات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, پھر بیچارہ بیٹھے بیٹھے دن گنتا رہتا ہے. لہذا بندے نے عرض کیا ہے کہ اثر اس وقت کیا توبہ کرو گے, اثر اس وقت کیا توبہ کرو گے کہ جب نفس لعی میں دم نہ ہوگا. حضرت والا فرماتے ہیں جب جنازے میں جاؤ تو پھر کہنا کیا اب ہم نے دیکھو سارے گناہ چھوڑ دیے, اب گناہ چھوڑے یا گناہ نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے گناہ چھوڑا ہوتا تو زندگی میں چھوڑا ہوتا, مرنے کے بعد تو سب گناہ چھوڑ دیں گے. مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی. لہذا اپنے گرد و پیش یہ ہمارے ذمے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کم از کم عام آدمی ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے, خود بھی نیک عمل کرے دوسروں تک پہنچائے, خود بھی گناہ سے بچے دوسروں کو بھی بچائے. مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, یہ پوری حدیث صرف نہی عن المنکر ہے, فضائل تبلیغ میں جو پہلی چار حدیثیں سب نہی عن المنکر پر ہیں. آج نہی عن المنکر کا کوئی کام مستقل کرنے کے لیے تیار نہیں, امر بالمعروف تو کر رہے ہیں لیکن گھر میں خود ٹی وی چل رہا ہے, کیا دوسروں کو دعوت مؤثر ہوگی. امر بالمعروف اپنی جگہ ہے لیکن نہی عن المنکر اس حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے, مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, جو کہ کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے اگر اس کی قدرت کو اپنے ہاتھ سے بند کر دے. کیوں جناب, جب ہم باپ ہیں اور سربراہ ہیں تو اپنے ہاتھ سے بند نہیں کر سکتے, ہمارا پھر سب کا گناہ ہم پہ ہوگا, اگر ہم نے بند نہیں کیا تو سب کا سب گھر والوں کا گناہ ملا کر ہمارے کھاتے میں بھی آئے گا. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر اتنی طاقت نہیں ہے پھر زبان سے منع کر دو, اپنا نہیں ہے مال تو منع کر دو, یہ مناسب نہیں ہے صحیح, اور اس کے بعد بھی نہیں ہو فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, تو کم از کم دل میں برا جانے. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا آخری درجہ ہے, یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. پانی لو. الحمدللہ یہ سب کیفیات بنے گی, لیکن اس کے لیے ایک کام کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. دین ہمارا دین فطرت ہے, بالکل آسان ہے, کام نہیں کرنا ہے. بتائیے بدنگاہی کام ہے, بدنگاہی چھوڑنی کام کرنا تھوڑی ہے, آرام سے آدمی مدرسے میں بیٹھے کتابوں کا مطالعہ کرے, کام نہیں کرنا ہے, یعنی گناہ کے کام چھوڑنے ہیں. اور کام کرنا کیا ہے, زیادہ سے زیادہ یہ کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, درود شریف پڑھ لیا 100 مرتبہ, استغفار پڑھ لیا 100 مرتبہ, 15-20 منٹ کا ذکر, باقی 24 گھنٹے کا ایک کام ہے, وہ کیا ہے, تقویٰ کا اہتمام, یعنی گناہ سے بچنے کی ہمت, پوری طرح ہمت کرے. پچھلے گناہوں پہ پنجاب والے کہتے ہیں مٹی پاؤ, مٹی ڈال دیں اس پر, مٹی ڈال دیں, اللہ تعالیٰ ہی معاف کر دے گا. آج اگر سچے دل سے توبہ کر لیں, اللہم انی ظلمت نفسی, دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا سکھائی, جو اس آیت کی شرح ہے, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے ان بندوں میں سے, کوئی مخلوق کا حق ضائع ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبهم, تو اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, وہ جانتے ہیں کہ کون ہے اللہ کے سوا معاف کرنے والا, اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اسی کو آپ نے یہاں پہ سکھایا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا, کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا, بہت زیادہ ظلم کر لیا, ظلمن کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اور کون ہے آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکے, آپ کے سوا کون ہے جو معاف, وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي, بس یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے. کتنی پیاری دعا آپ نے اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھائی. لہذا آج سچی توبہ کریں, آئندہ سے ارادہ کریں اور نیک توبتوں کا اہتمام کریں. اگر ہم سن تو لیا ہم نے, یہ ہم کوئی پروفیشنل بیان کرنے تھوڑی آئے, یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ناشتہ کرا دیا, ورنہ ہم یہ ہم کہیں لازم و ملزوم نہیں کرتے کہ ناشتہ بھی ہونا چاہیے, چائے بھی ہونی چاہیے. یہ ہم نہ ہمارا کوئی پیسہ وظیفہ ہوتا ہے, نہ کوئی ناشتہ اور چائے ہوتا ہے, مقصود اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانا ہے. تو اس لیے ہم صرف یہ درد دل آگے پہنچانے کے لیے آئے ہیں, اس میں کسی پر اعتراض اور تنقید مقصود نہیں ہے. سب آپ سب ہمارے بھائی ہیں, ہم سب اللہ والے ہو جائیں, ہماری کامیابی اسی میں کہ ہم سب اللہ والے ہو جائیں. لیکن اللہ والے بنیں گے کیسے, کسی اللہ والے کی پیوند کاری ضروری ہے, کسی اللہ والے کی پیوند کاری ضروری ہے. حضرت والا وہاں گئے سندھ میں, وہاں پر ادھر آ جائیے, وہاں بھوک لگ رہی ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب, بھوک لگ رہی ہے نا, بھوک میں مشقت ہوگی. منصور حلاج جو ہے ایک دفعہ دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں, سایہ ہوتے ہوئے, تو گرو نے کہا کہ لگتا ہے کسی فتنے میں مبتلا ہونے والا ہے, جو عافیت کے ہوتے ہوئے مشکل تلاش کرے, گھر میں گیزر لگائے پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے, تو یہ جو ہے اس کو کچھ خشکی آ گئی دماغ میں, دماغ میں کچھ خشکی آ گئی. ایسا کرنا صحیح, جب اللہ تعالیٰ نے راحت دیے تو راحت کے استعمال کرے, شکر ادا کرے, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کھانا اچھا کھائے, پانی ٹھنڈا پیے تو الحمدللہ کہے, اور نہیں ہے تو جیسا بھی وہ گزارا کرے, یہ نہیں کہ اچھا کھانے کو شریعت کا حکم ہے اور دال روٹی بنی تو اماں کو منع کر دیا ہم نے نہیں کھائیں گے, ہم نے سنا ہے کھانا اچھا کھانا چاہیے, ٹھیک ہے اچھا دے اللہ تعالیٰ ضرور کھائے, نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما دے راضی رہے چٹنی روٹی پر اور مانگے قورمہ بریانی, مانگنے میں کیا رہے گا, اللہ تعالیٰ دے گا ان شاء اللہ. حضرت کلکری ہم اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے تھے, حضرت والا نے حضرت والا کھلا رہے تھے, حضرت کلکری کھا رہے تھے اور حضرت والا وہیں بیٹھے تھے, لہٰذا فرمایا کہ مولانا حکیم اختر قورمے بریانی کا مزہ آ رہا ہے. آج حضرت کیسے کھا تو رہے ہیں آپ ارہر کی دال اور چٹنی اور روٹی, فرمایا نظر اس پر نہیں ہے کہ کھا کے آ رہا ہوں, نظر اس پر ہے کہ کھلا کون رہا ہے, اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, جو کھلا دے. جیسے وہ غلام لے کر آئے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ, اس سے پوچھا ہے غلام خرید کے لائے, اے غلام تیرا کیا نام, اس نے کہا کہ غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, جس نام سے آقا پکارے وہی نام ہوتا ہے. کہا اچھا تو کھاتا کیا ہے, اس نے کہا کہ غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا پسند کا, جو آقا کھلا دے وہی کھانا ہوتا ہے. پھر پوچھا اچھا تو لباس کیا پہنتا ہے, غلاموں کا کوئی پسندیدہ لباس نہیں ہوتا, جو آقا پہنا دے وہی لباس ہوتا ہے. حضرت حسن بصری بے ہوش ہو گئے, غش کھا کے گر گئے, ہوش میں آئے تو کہا کہ کیا ہوا حضرت, کیا بات کہہ دی میں نے, کہا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھا دی. ہم ہر چیز میں ہم غلام تو انسان بھی غلام, وہ بھی غلام, وہ بھی انسان, وہ بھی انسان, غلام بھی انسان اور آقا بھی انسان, لیکن اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں کوئی ہے کوئی مناسبت ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم اتنے کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے, جو دے اس کا شکر ادا کریں, نہ ملے اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں. لہٰذا اس کام کو اس بات کو سمجھیں کہ یہ سب باتوں پہ عمل کی توفیق کیسے ہوگی, جب ہم نیک صحبتوں کا اہتمام کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, پھر اسی آیت کے دوسرے جز میں فرما دیا تقوی ملے گا کہاں پر, وکونوا مع الصادقین, نیک اور سچے لوگوں میں رہ کر تقوی مل جائے گا. اس کی شرح میں علامہ علیفی سید محمود بغدادی رحم اللہ تعالیٰ عربی تفسیر میں فرماتے ہیں, اے خالقوہم لتکونوا مثلہم, اتنا رہو ان کے ساتھ اتنا رہو کہ انہیں جیسے نظر آنے لگو, بس یہ ہے انہیں جیسے نظر آنے لگو, کچھ عرصے ان کے پاس گزار لیں, آنا جانا رکھیں, جس سے مناسبت ہو, شیخ ہو اللہ والا, نماز مدینے میں نہ پڑھتا ہو, جماعت سے نماز پڑھتا ہو, ڈبا پیر نہ ہو, پیر ہو ایسا جو سنت و شریعت کا پابند ہو, گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن, سنت کو چھوڑنے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ والی حیات نصیب فرمائے, ہمارا بیٹھنا اور آنا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم واقية كواقية الوليد يا أرحم الراحمين. ہمارا یہ بیٹھنا، جمع ہونا، کہنا سننا یہ محض آپ کی رضا کے لیے تھا، قبول فرما لیجئے. ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جملہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ نیکیوں کی طرف راغب فرما دیجئے، گناہوں سے متنفر فرما دیجئے. ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجئے. یا اللہ اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجئے، اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دیجئے، اہل تقویٰ کو اہل صدق بنا دیجئے. یا اللہ جتنے شعبے آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، مدارس اور یا اللہ اسی طرح تبلیغ، تصوف، تمام شعبوں میں یا اللہ مجاہدین سب کو خوب خیر و برکت عطا فرما دیجئے، سب کی مدد فرما دیجئے، اخلاص نصیب فرما دیجئے، آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دیجئے، فریق بننے سے بچا لیجئے، رفیق بنا دیجئے. یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کو غالب فرما دیجئے، کفر کو مغلوب فرما دیجئے. ہمارے چھ فٹ کے جسم پر بھی یا اللہ اسلام کو نافذ فرما دیجئے، ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اس مدرسے کو، اس کے اساتذہ طلبہ کرام کو، سب کو قبول فرما لیجئے، سب پر اپنی خصوصی خصوصی رحمتیں نازل فرما دیجئے. یا اللہ جملہ دینی خدام و دینی مدارس کی آپ حفاظت بھی فرمائیے، اور کفالت بھی غیب سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ دنیا داروں کا محتاج نہ بنائیے، غیب کے خزانے برسا دیجئے دینی مدارس پر. یا اللہ تھوڑے سے وقت میں جو کچھ مانگ سکے عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے آپ اپنی رحمتیں برکتیں بے شمار نازل فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک. عام کی نظم یہ مسجد نہیں ہے، لاہور تک آیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ फल खाकर मंदिर में जगह किया, लेकिन आम खाकर मेरे में अल्लाह ताला शुक्र बजा लाता हूँ। आम खाना जो है ये फल खाना ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी नेमत इस्तेमाल कर रहा है आदमी उसमें अल्लाह ताला शुक्र अदा करना चाहिए। इस वक्त में वाकई ये जो जहन की थका होता है ध्यान के बाद कोई मौके मुझे याद नहीं है, वरना एक बंगले शेर जो याद था जो मैंने सुना थी। इसके अलावा ये इंग्लिश ये अशार सुनाने नहीं होते, इसलिए अशार हम बयान से सुनाते रहते हैं। आम के अशार तो कभी इंशाल्लाह इसके लिए अलग मजलिस करेंगे, फिर वो किताब लेकर आएंगे और इंशाल्लाह आप लोग दुआ करना है एक किताब अलग में आम के मौजू पर शामिल होगी, इसका नाम ही आम नामा होगा इंशाल्लाह। समस्त किताब ताज लगी उसमें होगी और फिर इंशाल्लाह आम लगी। अल्लाह ताला आप लोगों की जिला खैर अता फरमाए, आप लोगों की मोहब्बतों की बेहतरीन जिला खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों की ज्यारत हमें होगी और हमारे हमसे आप लोगों की मुलाकात होगी। इस मोहब्बत को अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के खाते में और हमारी मुख्तलिफ का जरिया बना दे। सत्रह नवंबर 23 मुहर्रम जामतुल उलूम कुदसिया भावलपुर सुबह 9 बजे।